Il l'a fait. Attends. Hein? Laisse-moi entrer là. Ma bon, là. E senti, insomma. Dei cognati, mascico, ti. Nem tudom, hogy ezt egymást is majd fogjuk rendezni. Egymást untig elég, mondom, hogy akarok rá dolgozni. Az, ami lesz a malacnak a sorsa. Hát, megnő, aztán kóbál, kurka, valami ott van, nézd meg! Egy fél kila csevap, a matévisba, fél kila, csak disznóbaj nem. Fél kila 350 dinár. Fél kila. Egy kila 700 dinár. Egy kila darált hús. Figyelme. Gyerünk. Akkor mennyi? Elvégeztétek, akkor gyerünk! Ja, meghordja a takarmányá a fókasztalmát. Ugyan fél előtt döntétek, amit jól? Fél előtt. Ide nem húztak. Ilyen koncentrálatot észnek? Kis. Az a kettő is. Jó van már. Na, szíjad magadat. Na. annyira persze adok kéne egy lapátot neked is. Aha. Kalamalac! Én vesztes elmények! Valamit enni kell! Elmeszek tészta, nagyon sok disznós tette. Rosszul van a gyomra. Nincs már korona. Van. Növesszik a számok mindenfelé. Nagyon sok. Guitarra. Mindig ezt a energiai szalt, hogy nem is iszok. Nagyon. Nem tudom, hogy nem iszok abszolút. Lekapták az utásokat a malacok? Jól lett egy beútva. Milyen, kire lettek? Hát nálunk máskor elvutak keveredve, még volt malacom, hogy mi van a kóta, van nincsen egy beútva, ott elvut. Nem Covid, Pest is. Orbánc, Pest is, minden vacsalta kérték. Volt olyan is, aki kérte arra, képzeld el, hogy két hétre erre, mi papírokat kellett mutatni neki, hogy be vannak ótva. Vicc néki, voltak olyan szintnok is. Hát én nem eladni akarod, baszot, hanem megjönni. Hát nem a Tilla? Nem tudom. Mit nem? Hát én. Elnézem, hogy semmi jelent, hogy ezt nem tudom. Lefényképezzem őket. Nem teszem fel az internetre, nem jó oda. Nem, hogy egyébként. Itt nélkül, mondom. Gyere, dobáljad. Azok maradnak. Meg a genetikájuk. Milyen genetika? Jó, Attila, neked mindig kis lesz emlékszel. Két kerülbe lehet. Nagyon ráfújja. Köszönöm. Brigitta megállapított. van, nem lehet adni alá. Másik, hogy itt megy. Ez nem fog beleférni. Most kezdve. Aha, valami minden jó meg. Nem tudom, hogy beadom. Ja. Talán kapok. Tűzom, hogy a kutyákat. Hát lehet itt. Mele, mele kell. Nem ezek a feketék ezek. Hát nem, ó, vörösek. Vagy ott a sajtákótak. Tila van nő? Nincs. Mikor lesz? Ma lesz, ha lesz. Majd a pultás szakmába elhelyezték. Ki lesz a következő? Majd Attila. Majd Attila lop. Mi lesz? Van-e volna? Ott volt. Hát nem látok még, csak egy cég. Nem? Helyett alak. Én nem tudom, egyszer lakodom, mint láttam, de most nem is emlékszek rá, hogy most nő vagy fiú. Mi a faszina? Né. Szárítsa földet az ember. Igen. Na, legyen sárga. Hát igen, csak ott még lesz egy bőrőre. Jó van. Jó van, hagyjad el, jó lesz. Én is a kisebbcsém. Mentek majd az időn. Ez ha megszárad, akkor itt látod az a sárit. Lássasd. Hát majd ő meg a kisebbcse. Hát? Én mit fütyülök a nőkre? Túl fütyül, de itt meg kell. Ja. Rita játszik, hogy ő tud fütyülni, másik nem. Hát ő nem tudta, csak valami sípolás. Tényleg velem kibasztak. Mi akarsz, Eter? Nekem mondogatták azt, hogy eszű répát, akkor jött, hogy bírsz fütyülni, bírsz fasz. Ja, vettél répát? Hát jó, hogy jöttem. Nem bántam. Csak később jöttem rá. Na, ez ilyen csel. Dodi! Digit a lefutott a kezdeni. Miért? Érted? De nem bírsz meg addal? Ez jó, tudod, mint van az a film, hogy mondja az apja a gyerekinek, hogy hallod, hogy kiütötték a fogát, azt mondja neki, hallod, fiam, tedd a fogadat a párna alá, jön a fogtündék. Jó, jó, jó. Beletesz érted a párnába, alszik a gyerek, hogy hó, mit hoz majd a fogtündék, biztos valami jó édességet, vagy netán pisz lehet. Erre föl kell a gyerek, megnézi, mi a helyzet, bazzeg ott a lószar. Azt mondja az apja a gyereknek, hogy mit gondoltál, nincs fogtündé, takarítsd meg ezt a lószárt, érted? Még a gyereknek kellett eltakarítni azok a lószárt is. Na, az már nevelés, az már az. Nem semmi. Jöttél rá. Te mikor jöttél rá, hogy nincs fogtündé? Hát most itt nem fogtundél. Most jöttél rá, mi? Nagy csodás volt, na? Gondolom. Fasz. Te sem tudsz fütyülni, mi? Tudsz fütyülni? Hm. Nem, azért nem cigarettáz szeleget. Mi csinálsz? Nem, cigarettázó. Ja, akkor fogsz így jönni? Ja, cigarettátó megkeményedik itt a szád. Vagy egy cigarettázó? Rita! Igaz ez, Brita, még majd kiderülnek dolgok, hogy te érted a az én tánik volt ez az iskola, de mit úgy kezdte, hogy... Érted, az akkor úgy kezdődött az iskola, érted? Végítás, most elmondom apának. Ne baszogass már azt a Dani, hagyjad már végén. Hát a van, szár így. Van annak a főnek elég baja már. Még mit tényleg baszogat is. Mennétél szulival a szulival? Régítem, mit csinálják? Erőtted a fütyül, és meg kiderült, hogy mi fütyül az ember. Hogy az így. Hogy? Cigarettel. Honnan tudod te? Mondom. Nem máskor hallottam, aki... Brigitáért egy kerényi. Aki tud fütyülni, az... Mert megkeményedik az ajkuk is. Nem tudom, lesz onnan a cigarettáru, akkor azt teszik, hogy... De úgy teszek valami ótalast a garcukba, és nem bírják oda fogni. Amire megkeményedik neki. Hol van? Hol lesz? Régen láttam a Discovery-n. Majd én meg az Attila megyünk. Discovery-n láttam ezt a... Mi mehetünk be? Gyere Attila, megyünk. Milyen szép időben menjünk. Itt a csinálsz a lapátot. Ez semmi, Megyek. Álljak, amott.